ayet ve hadislerle edep dersleri. Hazırlayan ve sunan İbrahim Cücük. Ayet ve hadislerle edep dersleri. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ya Rabbi, sohbetimizi feyizli, bereketli, istifadeli eyle ya Rabbi. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim vel kitabil mübin. İnne enzelnahu fi leyletin mübareketin inne künne münzirin fiha yufragu kulle emrin hakim emren min andina inne künne mürselin rahmeten min rabbik innehu huves semi'ul alim rabbis semavati vel ardu ma beynehuma in kuntum muqinin la ilahe illa hu yuhyi ve yumit rabbukum ve rabbu abaikumul evvelin sadakallahul azim. Hamim, apaçık kitaba, her şeyi beyan eden kitabı yemin olsun ki biz onu mübarek bir gecede indirdik. Biz uyarıcılar göndericiyiz, uyarıcılarız, uyarıcılar göndericiyiz. Ki o gecede her hikmetli iş ayırt edilir. Katımızdan bir emir olarak biz peygamberler göndericileriz. Rabbin tarafından bir rahmet olarak. O her şeyi işitendir, her şeyi bilendir. Göklerin ve yerin Rabbi ve arasındakilerin de Rabbi. Eğer siz yakinen ona iman edicilerseniz. Ondan başka ilah yoktur. O diriltir ve öldürür. Sizin de evvelki babalarınızın da Rabbidir. Bu berat ile ilgili deniyor ki, Bu gecede, mübarek gece hangi gecedir? Bazıları kesin Kadir gecesidir demişler. Bazıları da bu mübarek geceden maksat Berat gecesidir. Şaban'ın 15. Şaban'ın yarısı olan Nısf-ı Şaban diye bilinen yarısı 15. gecesi Berat gecesindedir. Tabi Kadir gecesinde indirildiğine dair ayette Kadir suresinde net belirtilmiş. Burada mübarek bir gecede indirdik diye şöyle arasını bulmuş alimlerimiz, müfessir alimlerimiz. Dünya semasına toptan indirilmesi Berat gecesinde olmuştur. Ve her şeyin o geceden 15'inden başlayıp belki Kadir gecesine kadar her şeyin senelik ecellerin, ömürlerin, rızıkların, sayit ve şakî cennet cehennemliklerin bütün ne olacaksa hepsinin belirtildiği, yazıldığı bir gece. Dünya semasına bu Kur'an-ı Kerim'in toptan indirilmesi Berat gecesinde olmuştur. Ama peyderpey indirilmesinin başlandığı da Kadir gecesinde olmuştur diye böyle alimlerimiz bunu böyle özetlemişler, aralarını bulmuşlar. İlahi rahmetin coştuğu, manevi huzur ve sükunun kalplere doğduğu, coşkun rahmet dalgalarının başladığı mübarek üç ayların ikincisi olan Şaban ayı içerisinde bulunan Berat gecesi her Müslüman için önemli bir zaman dilimidir. Önemli olan bu önemli geceyi önemli kılmaktır. Yani ondan istifade etmektir. Feyiz bereketinden istifade etmektir. Hadi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Şaban ayına özellikle bu ayın 15. gecesine ayrı bir önem vererek onu ihya etmiştir. Tirmizi'de geçiyor bu ifade. Berat, Arapçadaki beraa, beraat kelimesinin Türkçeleşmiş halidir. Beraat, iki şey arasında ilişki olmaması, kişinin bir yükümlülükten kurtulması veya yükümlülüğünün bulunmaması anlamına gelir. Allah'ın Celle Celaluhu affı bağışlamasıyla Müslümanların günahlarından temizlenmesi ümidiyle bu geceye Berat gecesi denilmiştir. Bu gecenin diğer gecelerden daha fazla ibadet ile geçirilmesinin sebebi şu hadis-i şeriftir. Şaban ayının yarı gecesi 15. gecesi oldu mu onu ibadet ve taatla geçirin. Gündüzünde oruç tutun. Zira Allah Teala o gecenin grup vakti güneşin batmasıyla dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve fecir doğana kadar. Yok mu bana istiğfar eden, af isteyen, onu mağfiret edeyim, affedeyim? Yok mu benden rızık isteyen, ona rızık vereyim? Yok mu bir musibeti uğrayan, hasta olan, çeşitli musibetler uğrayan, ona afiyet bahşedeyim? Yok mu şöyle, yok mu böyle der buyurmuştur. Bu hadiste İbn-i Mace'de geçmekte. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam başka bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Allah Celle Celaluhu Şaban ayının yarı gecesinde dünya semasına lütufla tecelli edip Kelp kabilesinin koyun sürüsündeki kıllardan daha çok kimselerin günahlarını mağfiret eder, bağışlar. Evet, bir diğer hadis-i şerifte de Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuşlardır. Allah Celle Celaluhu Şaban ayının yarısında kullarının hallerini gözden geçirir. Müşrik ve kindar olanlardan başka herkesin günahlarını affeder. Bu da tacir usulde geçen bir hadis-i şerif. Evet, Şaban ayını ve özellikle 15. gecesi olan Berat gecesini namaz kılarak bol bol dua ederek işlenen günahlar için tövbe edip halis bir şekilde gözyaşlarıyla affedilmeyi dileyerek kırgınlıkları unutup eş, dost, akrabaya sevgiyle, şefkatle sarılarak ihmal edilen düşkünlere yardım elini merhametle uzatarak geçiren Müslümanlar bol bol rahmete, mağfirete kavuşacaklar. Kararmaya yüz tutmuş kalpler, perdelenmiş gözler, vicdanlar, solmaya başlamış gönüller ilahi lütuflarla kendine gelecek. Hissedilen güzel duyguların coşkusuyla boşalan sevinç gözyaşları içinde alınlar peş peşe secdelere, ruhlar semaya varacak. Kaynakların belirttiğine göre Berat gecesine mahsus özel bir namaz yoktur. Gazali'nin rivayet ettiği 100 rekat namazın sonradan adet haline geldiği kaydedilmekte. Hatta bunun bid'at olduğunu bile İmam Nevevi söylemekte. Kıble bu gece Kabe'ye çevrildiği rivayet edilmiş. Kıblenin Mescid-i Aksa'dan Mekke'deki Kabe istikametine çevrilmesinin Hicret'in 2. yılında Berat gecesinde vuku bulduğunu kabul eden alimlerin olması bu geceye ayrı bir önem kazandırmaktadır. Kur'an-ı Kerim'in buyurduğu apaçık olan kitabı andolsun ki biz onu Kur'an'ı mübarek bir gecede indirdik. Bu ayette geçen mübarek geceden maksadın az önce söyledik Kadir gecesi veya Berat gecesi olduğu hakkında müfessirler ihtilaf etmişler. Bir kısmı Kadir gecesi şeklinde, bir kısmı da Berat gecesi olarak tefsir etmiş ve bu gecede Kur'an-ı Kerim'in tamamen levh-i mahfuz, Allah'ın takdirinin olmuş olacak şeylerin yazılı olduğu levhadan dünya semasına indiği, Kadir gecesinde de ayetlerin peyderpey yeryüzüne Hazreti Peygamber Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam'a inmeye başladığı şeklinde yorumlamışlardır. Evet, Berat gecesinde ne yapalım? Hakikaten gelin bu televizyonların fişini çekelim. Berat gecesini büyük nimet ve fırsat bilmek gerekir. Çünkü zamanı kesinlikle bilinen bir gecedir. Kadir gecesi çok büyük bir gecedir. Ancak onu yakalamak gibi ayrıca bir gayret gerekmektedir. Berat ise beraberinde getirdiği akıl almayacak kurtuluş fırsatlarıyla seccademizin kıvrımlarında bizi beklemektedir. Mahşer günü pişman olmamak için televizyonların lütfen fişini çekip çok ibadet yapmak gerekir. Berat gecesinde çok dua etmeli. Alem İslam'ın kurtuluşu, hayırlı rızık ve evlat istenmeli. Kötü sondan, imansızlık halinden, imansız ölmekten Allah-u Teala'ya sığınmalıdır. Cehennem ateşinden kurtuluş beratı bu gecede samimi olarak edeceğimiz dualarla verilecektir. Cenab-ı Hak'tan bereket, mağfiret, aklı selim, kalbi selim ve sıhhat-i beden istenmelidir. Rahmet kapısı her an açık olan beraat gibi mübarek geceler, Müslümanların Allah'a yöneldikleri, ibadetlere meşgul oldukları, hayır ve hasenat yaptıkları, günahlarının bağışlanmasını yüce Allah'tan istedikleri bereketli ve feyizli zamanlardır. Evet, yüce Rabbimizin affı bağışı çoktur. Her zaman Rabbimizin affı boldur. Kullarından ona yönelip aff ve mağfiret dileyenlerin dualarını kabul eder. Öyleyse bu gibi mübarek geceleri fırsat bilip tövbe istiğfar etmeliyiz. Başka gecelerde de aff ve tövbe etmeliyiz ama özellikle bu gecede. Böyle feyizli ve bereketli gecede bir taraftan Yüce Rabbimize dua edip affımızı istemeli, diğer taraftan da anne babamızın hayır dualarını almaya, akraba, komşu ve arkadaşlarımızın gönüllerini kazanmaya ve aramızdaki insani ilişkileri daha da güçlendirmeye çalışmalıyız. Ayrıca aramızda dargınlık bulunan kardeşlerimizle bu mübarek gecenin aydınlığında barışalım, düşünce ve meşrep farklılığı gözetmeden onlarla kucaklaşalım ve kırılan gönülleri onarmaya gayret edelim. Hiç şüphe yok ki bu gayretler Allah'ın rızasına ermemize vesile olacağı gibi birlik ve beraberliğin pekişmesine de önemli katkılar sağlayacaktır. Şifa, rızık ve mağfiret isteyen yok mu? Elbette var. Öyleyse isteyelim. Efendimiz ibadetle hiya etmiştir. Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anh'a anlatıyor. Peygamber Efendimiz Berat gecesini ibadetle geçirmiş ve kıldığı namazın secdesinde şöyle dua etmiştir. Allah'ım, azabından affına, gazabından rızana sığınıyorum. Ya Rabbi, senden yine sana sığınıyorum. Sen yücelerden yücesin. Seni layık olduğun şekilde methüsena edemiyorum. Sana layık bir şükürle şükredemiyorum. Sen ancak kendini övdüğün gibisin. Evet, bu da İbn-i Mace'de geçen bir hadisi şeriftir. Evet, Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gece, bu gecede değişik adlarla anılmış bu. Bu geceye bereketli ve feyizli bir gece olması sebebiyle mübarek. Kulların günahlarının affolunması ve temize çıkmaları sebebiyle beraat. Kulların ihsana kavuşmaları nedeniyle rahmet. Geceyi iyi değerlendiren kulların seçilerek salih kullar arasına alınması bile bera'a ve sak adı da verilir. Bu gecenin 5 özelliği şöyle hadislerden çıkarılarak özetlenmiş. Bu gecede önemli işlerin seçimi ve ayrımı yapılır. Bu zaten ayette de sabit. Çünkü yufragu kulle emrin hakim. Fiha yufragu kulle emrin hakim. O gecede her hikmetli iş tefrik edilir, ayırt edilir, ayrımı yapılır. Hepsi tek tek tespit edilir. Bu gece ibadetle geçirenlere yardımcı olması amacıyla Allah tarafından melekler gönderilir. Yeter ki niyetimizle Hakk'a yönelelim, tövbeye, affa, mağfiret isteğine, talebine yönelelim. Orada meleklerin hakikaten yardımını görürüz. İbadete yöneldiğimiz zaman ibadetlerimizin kolaylığını görürüz. Bu gece bağışlanma ve af gecesidir. Her gece af ve bağışlanma vardır. Her gece. Hatta gündüzleri sadece cuma gününde özel bir an vardır ki, ama geceleri ise her gece var. Ama özellikle bu gecede, özellikle bu gecede, çünkü her şeyin yazılmaya başlandı bu gece. Yani bu hafta cumartesini pazara bağlayan gece bu gece. Kadir gecesine kadar bütün bunlar yazılmış olacak. Bu gecede yapılan ibadetlerin fazileti çok büyüktür. Bu gecede peygamberimize şefaat yetkisinin tamamı verilmiş. Böyle bir rivayette var. Bu yetkinin 1/3 Şaban'ın 13. günü, 1/3 Şaban'ın 14. günü, geri kalan 1/3 de Şaban'ın 15. günü verilmiştir. Anne ve babasını incitenler, büyücüler, başkalarına kin besleyenler, İçki düşkünleri bu gecenin faziletinden yararlanamazlar. Ya ne demek? Ama tövbe etsinler. Bu geceye varmadan önce tövbe etsinler. Böylece inşallah lütfa da erdirilirler. Çünkü küfürden, şirkten tövbe etmek gerektiği gibi günahlardan da tövbe edeceğiz. Yanlış anlayıştan, yanlış davranıştan da tövbe edeceğiz. Bu konu ilgili olarak şu hadisi şerif rivayet edilmektedir. Peygamber Efendimiz bu geceyi Hazreti Ayşe validemizi tanıtırken şöyle buyurmuş. Bu gece Şaban'ın 15. gecesidir. Allah Teala bu gecede Beni Kelp kabilesinin koyunlarının tüyleri sayısınca insanları cehennemden kurtarır. Ancak kendisine şirk koşanların, Müslümanlara karşı kin ve düşmanlık besleyenlerin, akrabalarıyla münasebeti kesenlerin, gururlu ve kibirlilerin, ana babasına asi olanların ve içki içmeye devam edenlerin yüzüne bakmaz. Bu hem Buhari'ye nispet edilir hem de Terhib ve Terhib'de geçen bir hadisi şerif. Burada şunları belki anlatmak gerekecek. Önce hakikaten şirk koşanların. Şirk dediğimiz zaman ne akla geliyor? Hep böyle şirkten konuşulur. Şirk Allah'a en ortak koşmak demektir. Mesela bir ayet-i kerimede hepimizin bildiği bir ayet. Bir hatırlatalım. Bismillah. قُلْ يَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا اِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَ وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّٰهِ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُ اشْهَدُوا بِاَنَّا مُسْلِمُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. De ki ey ehli kitap, bizimle sizin aranızdaki eşit bir kelimeye gelin. Nedir o kelime? Allah'tan başkasına kulluk etmeyelim, ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Bazımız bazımızı da birbirimizi de Allah'ı bırakıp Rablar edinmesin. Eğer yüz çevirirlerse deyiniz ki şahit olun biz Allah'a ve onun hükmüne teslim olanlarız, Müslümanlarız. Burada iki şey üzerine durulmuş dikkat edilirse Allah'a kulluk edilecek, ona şirk koşulmayacak, birbirimizi de Rab edinmeyeceğiz. Ne demek birbirimizi Rab edinmek? Hani meşhur sahabiden bir tanesi Müslüman oluyor. Sahabi oluyor. Kardeşi Hristiyan gidiyor. Şam'dan getiriyor. Geldiğinde içeri girdiğinde Mescid-i Nebevi'ye getirdiğinde bir ayet-i kerim okunuyor. Tövbe suresinin ayeti. Onlar ruhbanlarını, rahiplerini Rab edindiler ifadesini İsa Aleyhisselam'ı da Rab edindiler diye rahipleri ruhbanlarını Rab edindiler ayet-i kerimesi okuyunca peygambere itiraz ediyor. Biz Rab edinmiyoruz rahiplerin ruhbanlarımızı. Diyor ki siz onların helal dediğini helal kabul ediyor musunuz? Evet. Onların haram dediğini haram kabul ediyor musunuz? Evet. İşte bu Rab edinmek demektir. Çünkü hüküm koyma helaldir, haramdır hükmünü koyma sadece Allah'a aittir. O uluhiyet sıfatıyla ilgilidir. Burada işte ayet-i kerimede Allah'a kulluk edelim sadece ona, ona şirk koşmayalım, bazımız bazımız da Rab edinmeyelim. Bütün hayatta helal etme, haram etme Allah'a ait kılacağız, bunu kabulleneceğiz. Allah'ın haramına uymasa bile bir adam haramını kabul edecek ki mümin olsun. Ama uymayınca kamil mümin olmaz, fasık mümin olur. Ama bir kimse Allah'ın emrine uysa bile ama kabul etmese mümin değildir. Allah'ın emirlerini kabul edecek, haramını helalını kabul edecek, hayatını o haram helala göre tanzim edecek, haramın gereğini sakınmaktır. Emirlerin gereği nedir? Yerine getirmektir. Bu hem ibadetle, ahlakla, muamelatla, bütün hayatla ilgili. Bir topluma baktığımız zaman İslam toplumunun alametleri var mı? Çok az, çok cüz'i. Haram helallar serbest, haram adeta hakim, helallar mahkum memleketimizde. Bu nedir? İslam'ın hakim olmadığının ifadesidir. Öyleyse geliniz bütün hayatımızda İslam'ın gerçeklerini kabul etmişiz. Ona göre hayatımızı tanzim edelim, düzenleyelim. Ona dikkat edelim. Evet, biraz sonra yine bir şeyler söylemeye çalışacağız. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Şaban ayının yarısı Berat gecesi gelince gecesini namazla, gündüzünü oruçla geçiriniz. Cenab-ı Allah o gece güneşin batmasıyla dünya göğüne iner ve şöyle der: benden af dileyen yok mu? Onu affedeyim. Rızık isteyen yok mu? Rızık vereyim. Şifa dileyen yok mu? Şifa vereyim. İnsanların bir sene içerisindeki rızıkları, zengin veya fakir olacakları ve ecelleri gibi mühim hususlar o gece içerisinde meleklere bildirilir. O gece ibadet ve taatla geçirmek ve nafile namaz kılmak sevaptır. Fakat o geceye mahsus belirli bir namaz şekli yoktur. Nitekim Peygamber Efendimiz bu gece ibadetle geçirmiş ve Allah'a şöyle dua etmiştir: azabından affına, gazabından rızana sığınır. Senden yine sana iltica ederim. Sana gereği gibi hamd etmekten acizim. Sen seni sena ettiğin gibi yücesin. Allah Teala diğer bir hadis-i şerifte Şaban'ın 15. gecesi, Berat gecesi tecellidir. ve ana babaya asi olanlarla Allah'a ortak koşanlar dışında bütün kullarını bağışlar buyuruyor. Şimdi gelelim, kimler beraat edebilirler? Önce iman sahibi olacak. Şirk asla olmayacak. İman ne demektir? İman, kitap ve sünnetteki gerçekleri tasdik etmek demektir. Allah'ı, peygamberi, peygamberin getirdiği o sistemi kabul etmektir. Bedenen de bir kimse iman ettiği zaman kalben mümin, normal bir mümin ama kamil mümin kalbiyle tasdik eder, diliyle ikrar eder ve bedenen de uygular. Hem hakka karşı hem halka karşı. Bütün hayatta İslam sisteminin belirlediğine göre hayatını dizayn edecek, düzenleyecektir. Hem hakka karşı hem halka karşı bütün görevlerinde. İkincisi amelde münafıkların ameli olmayacak. Münafıkların ameli ne? Yalandır. Vaadine muhalefet etmektir. Emanete muhalefettir. Bu çok kapsamlı bir kelime. Emanete muhalefettir. Emanet ne? Kur'an emanet. Hadisler emanet. Mal mülk emanet. Çoluk çocuğumuz bize emanet. Şu vücut organlarımız, aklımız bize emanet. İslam dini bize emanet. Ecdadın eserleri bize emanet. Yeraltı, yerüstü zenginlikleri bize emanet. Şu hava içinde bulunduğumuz şu dünya bize emanet. Emanet ne için verilmişse ona riayet etmektir esas. Evet, riya, ucub, kin, haset, kibir olmayacak. Bir kimse riya olduğu zaman amelinin sevabı gider. Azaba da müstahak olur. Nice günah vardır belki sahibinin kurtuluşuna sebep, adamı cennete götürür günah. Niye? Tevbe eder. İyilerden olur. Ama öbürü sevap işliyor, hepsini zayi ediyor. Riya ile, ucupla, kendisine kibirle, hasetle, kinle zayi ediyor. Belki cehenneme gidecek bu kimse. Niye? Allah için yapmadığından dolayı. Ucup kendisini beğeniyor. Kibir kendisini üstün görüyor, başkasını hakir görüyor. Kin, hele kin sahibinin duası da kabul edilmez. Haset sahibi, haset hakikaten ateşin odunu yediği gibi amelleri yer bitirir. Evet. Üçüncüsü, kul haklarına riayetkar olacak. Özellikle ana baba, komşu hakları. Resulullah Efendimiz'e sahabeden bir tanesi soruyor. Benim hakkımda ne dersin ya Resulallah? İyisin dese köşeye dönecek. Komşuna sor buyuruyor. Komşumuz bizden emin mi? Komşumuz bizden razı mı? Hele bir soralım, bir bakalım, bir öğrenelim. Evet, anne baba ne kadar önemlidir? Ne kadar önemli? Allah'ın rızası anne babanın rızasında, Allah'ın öfkesi anne babanın öfkesinde de. Dikkat edelim tabi Allah'a itaat konusunda. Ticaretle ilgili vaatlere riayetkar mıyız? Çeklerimizi zamanında ödüyor muyuz? Malın hakkındaki doğru bilgilere dikkat ediyor muyuz? Resulullah Efendimiz buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam, bir kimse malının eksiğini söylemeden satsa Allah onun yüzüne bakmaz. Onunla konuşmaz, temize çıkarmaz. Onun için 50 azap vardır buyuruyor. Mesela kahinlik edenler ne demek? Kendisinin gayıptan bildiğini iddia eden. Bu adam mümin değildir. Bundan da sakınacak. İyi niyetlerle efendim ben sihir yapıyorum diyor. Allah korusun. Sihre küfür diyenler olmuş. Helal görürse zaten küfürdür. Gitgide helal görmeye de başlar. Sihirbazlarla alakayı kesin. Onlar kendilerini abone ettirirler size, abone ederler kendilerine. Dikkat edin. Bütün bunlardan uzak olacak. Bunlarla alakası olmayacak. Allah hakkında riayetkar olacak. Ömrü nerede harcıyor kişi? Bakalı, bakmalı. İtaatta mı, isyanda mı? Bir nefes alırken bir ölümden kurtuluyoruz. Bir nefes verirken bir ölümden kurtuluyoruz. 27 binden fazla 24 saatte ölümden kurtuluyoruz. Farkında mıyız bu havanın nimet olduğunun? Farkında mıyız? Ömrü nerede harcıyoruz? İtaatta mı, isyanda mı harcıyoruz? Bir düşünelim, tefekkür edelim. Ne biliyor, neyle amel ediyoruz? İhlas var mı ve ne derece ihlas? Kişi amel eder, bir ton ameli vardır. Mesela bir gram ihlası varsa bir gram sevap yazılır. Bir gram amel işlemiş, bir ton değerli ihlası varsa bir ton sevap yazılır. Onun için hep Allah için olmak lazım. Niye? Her şeyi yaratan o, yöneten o. Her cennet cehennem onun elinde, dünya ahiret onun elinde. Öyleyse onun rızası düşünülmeli sadece. İhlas olunca amel kabul ediliyor. ve ihlas olmakla da yetmiyor. Ameller peygamberin ameline uygun olunca kabul görüyor. Yoksa kabul edilmiyor. Bütün hayatımızda niyetimizin Allah rızası, amelimizin sünnete uyması esası üzerinde olmalıyız daima. Ne biliyor, neyle amel ediyoruz? Acaba hakikaten biz ilimden her gün istifade ediyor muyuz? Amel etmek niyetiyle. Hem de doğru kitaplardan, müştehitlerimizin ortaya koyduğu ilmihal kitaplarından, fıkıh kitaplarından istifade ediyor muyuz? Çünkü doğru bilirsen doğru inanırsın, doğru amel edersin. Yanlış bilirsen yanlış inanırsın, yanlış amel edersin. Onun için bilgiyi aldığın yer, imanını aldığın yer gibidir. Ne kadar önemlidir. Nereden kazanıyor ve nereye harcıyoruz? Efendim ben dilediğim yere harcarım diyemezsin. Çünkü sen senin değilsin ki, sen onun kulusun. Nereden kazandın? Sen onunsun, kazandığın da hep onun lütfu demektir. Öyleyse onun lütfuyla kazandığın şey ancak onun rızası dairesinde harcayabilirsin. Harama harcarsan harami olursun, hesaba çekilirsin, çekiliriz. Vücudu ne ile yıpratıyor? Kendisine dünyayı ve cenneti hizmetçi kılana mı, kendisine düşman olan nefise, şeytana mı itaat ediyor? Nefisle ilgili baktığımız zaman اَعَدَا اَعْدَائِكَ نَفْسُكَ اَلَّتِ بَيْنَ جَنْبَيْكَ Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, senin düşmanların en azılısı olan iki yanın arandaki nefsindir buyuruyor. Şeytanın işini kolaylaştıran da nefistir. Nefse uymak, şeytana uymak, düşmana uymak demektir. Çünkü nefis dışarıdaki düşman, içerideki ajanı gibidir. Nefse emmare olduğu müddetçe. Ama nefsi mutmain olursa şefkate layıktır. Çünkü hakka itaat eden nefse kötülük edilmez, iyilik edilir. Evet, isyan eden, asi olan nefse kötülük de yine şer'i dairede terbiye yönüne yönelmeliyiz ki biz doğru bir yolda yürümüş olalım, nefsi terbiye etmek açısından da. Nefis terbiye olmazsa hakikaten terbiyelerin amellerine muvaffakiyet olmaz. Başarı ancak nefsin nefis olmasıyla mümkündür. Onun için de terbiye yönelmemiz lazım. Evet, şeytana karşı itaatın yollarını tıkayan şey nefsi terbiye etmektir. Çünkü günahlar bizi şeytana yaklaştı. Şeytanın yaklaşmasına sebep olur. Çünkü her bir günah insanın şeytan tarafına açılan bir menfez, oradan şeytan girer. Her bir sevap da insanın Allah'a açılan bir penceresi, oradan rahmet melekleri girer. Hem de sana güzel ameller de kolaylaştırılır. İnsan kötülüğü işleye işleye iyilik yapamaz hale gelir. Kötülüğü işleye işleye iyilik yapamaz hale geldiği gibi. Öyleyse daima iyiliğe, hayra yöneleceğiz. Ama bunda muvaffakiyet için şu asırda hakikaten kötülerin bulunduğu çevreden alternatif olan iyilerin bulunduğu çevreye göç etmek, hicret etmek, daima iyilerle olmak, İyilik niyetinde olanlarla birlikte bulunmak, birlikteyle çok dikkat etmek. Çünkü ibadeti, itaatı doğru olan, itikadı, ilmi sahih olan bir cemaat bir şemsiye gibidir. Onun altında bulunmak kale gibidir. O kalede bulunmaya dikkat etmek. Yarın öleceksin dense ne yaparız? Hazırlığımız tamam mı? Yoksa eyvah mı diyeceğiz? Çünkü ayet-i kerimede sallallahu aleyhi ve sellem "Femen şerahallahu sadrehu lil-islam" فَهُ عَلَى نُورٌ مِنْ رَبِّ Kimin göğsüne Allah İslam'ı şerh etmiş, açmışsa o Rabbisinden bir nur üzere değil mi? Yani nur üzeredir. Ya Resulallah, müminin kalbinde iman nurunun bulunduğuna, göğsünü açıp kalbine iman yerleştirdiğine, iman nurunun bulunduğuna alamet nedir diye Resulullah Efendimiz'e soruluyor. Efendimiz de buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam اَتَّجَافِ عَنْدَ الْغُرُورِ Aldatıcı dünyadan yüz çevirmek, dünyanın engel olmasını bilip engele aşmak. Sonra vel istikbal ile der surur, vel ikbal ile der surur, surur yurdu olan cennete yönelmek. Vel isti'adadu kablel mevte kablel nusuli, ölümden önce ölüme hazırlıklı olmaktır. İşte yarın öleceksin dense ne yaparız? Bu ruh anlayış bulunacak. Önce engel aşılacak. Sonra hedef olacak, hedefe yönelinecek. Dünya engeldir. Hedef ahirettir. Allah'ın rıza evi olan cennettir. Allah'ın rızasıdır hedef. Çünkü Hazreti Ali radıyallahu anh'ın bir ifadesi var. Diyor ki bizden öncekiler şu üç şeyle birbirleriyle nasihatlaşırlardı, mektuplaşırlardı. Men amile li ahiretihi kefahullah emredin ve dünyahu. Ve men ahsene sirretehu ahsene alaniyetehu. Ve men aslaha ma binhu beyni Allah aslaha Allah ma binhu ve beynen nas. Kim ahiret için çalışırsa Allah onun din ve dünya işine yeter. Kim içini güzelleştirirse Allah onun dışını güzelleştirir. Kim Allah ile arasını düzeltirse Allah da o kimseyle diğer insan arasını düzeltir diyor. Gelelim birinci sözüne, Hazreti Ali radıyallahu anh'ın kerremallahu aleyhi sözüne. Ahiret hedef edindi mi? Ahirete ulaşmak için din ve dünya lazım. Dünyayı arkandan koşturur, dini de tatbike muvaffak kılar. Yeter ki niyetin doğru dürüst olsun. Niyetin ahireti kazanmak olsun. Çünkü ahireti kazanmak istikametle mümkündür. İstikamet nedir? Niyetinde dürüst, amelinde dürüst, bütün bilgisinde dürüst, çevresinde dürüst, cemaatinde dürüst olmakla. Çünkü Mevlana dediği gibi eğri ok doğru yol almaz der. Evet, Hazreti Ali Rayhan'da bir sözü öyle hatırlıyorum. Diyor ki eğri duvarın gölgesi de eğri olur. Önce hedefin doğru olacak, niyetin doğru olacak, bilgin doğru olacak, amelin doğru olacak ki neticede herhalde hedefe doğru ulaşılabilsin. İkincisi içimizi düzeltmek, içimizi, kalbimizi düzeltmek. Kötülüklerden, kötü anlayışlardan, riyadan, ucuptan, kibirden, hasetten, kinden. Evet, bunlardan arı duru yapıp onun yerine güzel sıfatlara sıfatlanmaya çalışmak. Allah ile aramızı düzeltmeye çalışırsak Allah da bizimle insan arasını düzeltmeye muvaffak kılar demektir. Evet, yolcu olduğumuz gerçeği bütün hayatımıza yansıyor mu? Azığımız tamam mı yoksa çok mu noksan? Çünkü biz yolcuyuz. Ruhlar aleminden gelmiş, dünyada bir müddet kalıp ebedi yolculuğa devam eden konaklama yeri şu dünya. Biraz sonra yola çıkacağız. Her gelen gitmiş. Her giden bir daha dönmüyor. Bunun şuurunda mıyız? Ölüm bizim için de aynı zamanda. Ölenler için olduğu gibi insan, biz de insanı, biz de öleceğiz. Bir genç mescide doğru koşuyor. Mesela Ömer demiş, nereye? Demiş, mescide koşuyorum. Niye? Hayırdır? Niye koşuyorsun? Dün benim gibi bir çocuk da öldü demiş. Çocuğun anlayışına bak. O gençti, ben de gencim. Onun için her yaşta ölen vardır. Hepimiz ölecek yaştayız demektir. Ölüme hazır mıyız? Yarın öleceksin dense, amelimizde bir değişiklik olursa anla ki biz hakikaten hazırlıklı değiliz demektir. İşte bu gecelerin kıymetini bilip bu gecelerde tövbeye erelim. Kimlerle aramızda bir sıkıntı varsa önceden görüşelim. Onların helallığını dileyelim. Anne babamızın helallığını dileyelim. Onların duasını alalım. Onlar için de dua edelim. Kardeşlerimizle, arkadaşlarımızla ilişkilerimizi yeniden gözden geçirelim. Onlarla yeniden helallaşalım. Onlar için de dua edelim. Bütün İslam alemi için, özellikle Türkiye'de, bütün dünyadaki Müslümanlar için, özellikle Türkiye'deki Müslümanlar için, çevremizdeki Müslümanlar için, kendimiz için, anne babamız için dua edelim. Onların huzuru, kurtuluşu için, kamil manada imanla yaşayıp imanla ölmek için, çünkü ebedi alemin kurtuluşu sona bağlı, imanla ölmeye bağlı. Dünyanın huzuru çünkü imanlı olmaya, ahiretin huzuru imanlı ölmeye bağlı. Bu şuurla hareket edelim ve birbirimize böyle dua edelim. Kendi halimizden memnun muyuz? Değilsek ne yapıyoruz? Bilip bildirme işini yapıyor muyuz? Amel edip örnek olup tebliğ yapma, dini hizmette, din anlaşılması ve yaşanılması açısından bir hizmetimiz var mı? Hani Hazreti Ömer diyor ki, hani sen Rabbin için ne yaptın diyor hani. Rabbin için ne yaptın? Allah için ne yaptın? Yani Allah'ın dostlarına, dost düşmanlarına düşman oldun mu? Allah'ın dini anlaşılması, yaşanması için birisine bir nasihatta bulundun mu? Bir Müslüman olmayan İslam'ı anlattın mı? Tabi İslam'ı anlatmak için bilmek lazım. Bu ümmetin görevi, sallallahu aleyhi ve sellem, küntüm hayra ümmetin, uhricet linnas, te'emru bil ma'ruf, tenhani münker, tu'minu billah. Sizler insanlık için çıkarılmış ümmetlerin en üstünüsünüz, en hayırlısınızsınız. Çünkü siz Allah'a inanıyorsunuz. Mağrufu emredeceksiniz. Münkeri yasaklayacaksınız. Çünkü siz Allah'a inanıyorsunuz. Böyle buyuruyor Rabbimiz. Mağrufun aslı imandır. Münkerin aslı şirktir. Yani müminler imanı hakim şirki mahkum kılmakla görevliler. Hem Müslümanların safında hem belki bütün Müslümanların bulunduğu yerlerde, belki bütün bir dünyada. İmanın önce kendimizde hakim, sonra çevremizde hakim, sonra bütün bir Müslüman toplumunda İslam'ın hakimiyetine, şirkin, küfrün mahkumiyetine çalışmak gerekiyor. Görevimiz bu ama amelimizde İslam bulunacak. Size bir hatıra anlatayım. Bir hoca arkadaşımız, hoca abimiz anlatmıştı. Fransa'da bir genç oturuyor bantta. Bir Fransız geliyor. Fransız. Hoş beş ediyorlar. Sonra kalkıp gidiyor. Bakıyor ki kendisinin cep telefonu, o ayrılan kimsenin cep telefonu orada kalmış. Koşa koşa geliyor, cep telefonuna veriyor. Diyor ki sen cep telefonu unuttun. Bakıyor dönüyor, sen niye bunu getirdin diyor. Biz olsak buna getirmezdik. Diyor ki bizim dinimizce bu haramdır. Bize ait olmayan bir şey biz alamayız. Bu senindir diyor. Aa ne güzel dinin varmış senin. Sen kimsin? Telefonunu ver bana diyor. Telefonunu alıyor, ismini alıyor. Sonra görüşüyor. Sonunda Müslüman oluyor. Onun bir ameli onun Müslüman olmasına sebep olabiliyor. İşte bizim amelimizle hakikaten örnekliğimiz var mı? Çevremize örnekliğimiz var mı? Amelimizle hizmet edebiliyor muyuz davamıza? Ama örnekliğimizle, başarımızla, eserimizle, ahlakımızla insanlara örnek olabiliyor muyuz? Birbirimize yardımcı olabiliyor muyuz? Dini anlaşılması için ne yapıyoruz? Dini yaşanması için ne yapıyoruz? Ne gibi hizmette bulunuyoruz? Bazen bir cümle ama belki bin tane amelin yanında bir cümle daha faydalıdır. Bin tane amel işle ama bir tane söz söyle hakikaten zaten amelin sözdür. Amelin zaten tebliğdir. Halin tebliğdir, başarın tebliğdir, ahlakın tebliğdir, iyiliğin tebliğdir. İlle söylemek değildir. Söylemek lazımdır. Söylemeden olmaz, söylenecek. Hatta yine bir eski milletvekillerinden bir doktor, bir milletvekili anlatıyor. Diyor ki okula başladım. 6 ay. Arkadaştan gizledim, namaz kıldım. Gizli namaz kıldım. 6 ay sonra arkadaş farkına vardı. Öğrendi, anlattım. O da namaza başladı. Ama dedi ki 6 ay hakkımı sana helal etmiyorum. 6 ay önce bana söyleseydin ben namazı anlardım, kavrardım, namazda kılardım. Niye bana söylemedin? Hatta bir Almanya'da Köln şehrinde bundan belki 30 sene önce bir hoca efendi anlatıyor. Diyor ki birisinin, bir Hristiyanın Müslüman olmasına, hidayetine vesile oldum. Diyor ki, dedi ki bir seni dövesim geliyor. O Hristiyan olup da Müslüman olan kimse söylüyor. Bir de içimde alıp hiç içimden çıkarmasım geliyor. Diyor ki içinden çıkarmasını anladım. Hidayetine vesile oldum. Ama niye dövmek istiyorsun? Sen bir hafta önce neredeydin? Babam bir hafta önce gitti, Hristiyan gitti. Bir hafta önce gelseydin, anlatsaydın o da Müslüman olacaktı. Eğer bu memlekette olsun, başka yerlerde olsun, gayrimüslimler, eğer onlar siz İslam'ı doğru dürüst yaşasaydınız, bize doğru dürüst anlatsaydınız, Müslüman olurduk derlerse ne diyeceğiz? Çevremizdeki insanlarımız, onların günahlarına göz yummamız, onlarla birlikte cehenneme gideceğiz demektir. Çünkü şirke rıza göstermek, şirk küfre rıza göstermek, küfür olduğu gibi asiyle rıza göstermek de asiliktir. Bir anne babanın çocuğunun namaz kılmamasına bile rıza göstermesi, eğer namaz kıl demirse rıza göstermesi ne demek bu? Göz yumması, cehenneme gitmesine göz yumması demektir. Evladının cehenneme gitmesine göz yumarsa o da cehenneme gider. Ondan hesaba çekileceğinden dolayı. Çünkü geçmiş ümmetlerle ilgili peygamberimiz, hani peygamber olunca Cenab-ı Hak da onun beyninin disketlerini ilimlerle doldurmuş. Ezelin ve ebedin ilmine varis kılmış. Bakınız geçmiş ümmetle ilgili Efendimiz bir şey anlatıyor. Bir meleği görevlendiriyor Cenab-ı Hak'ta. Git filan yeri helak et. Melek diyor ki ya Rabbi nasıl olur filan. Abid var diyor orada. Önce ondan başla diyor. Nasıl olur ya Rabbi sana bir an olsun ibadetten ayrılmıyor. Bana yapılan isyanlara karşı, günahlara karşı bir gün olsun yüzünü ekşitmedi. Önce onu helak et. Çünkü şirke rıza göstermek, şirk küfür rıza göstermek küfür olduğu gibi isyana günaha rıza göstermek de isyandır, günahtır. Öyleyse çoluk çocuğumuzdan, çevremizin de daima İslam üzere olmasına, kalmasına biz ne yapacağız? Gayret göstereceğiz. Yanlışlarına rıza göstermeyeceğiz. Cehenneme gitmeden rıza göstermeyeceğiz. Göz yummayacağız. Bizim kendimize göz yummamız demek olur. Çünkü niye? insan bilmekle bir farz bildirmek ayrı bir farz. Bununla görevliyiz. Amel etmek bir farz, başkasının ameline uygun bir lisanla vesile olmak başka bir farzdır. Evet, hidayet, çünkü Müslümanların iki asli görevleri, nedir iki asli görevleri? Birincisi İslam'ın Müslümanlara tatbikini, imanlarında devam ve kemale çalışmak, Müslüman olmayanların da hidayetlerine vesile olmaya çalışmakla görevliyiz. Cenab-ı Hak Teala bu gibi gecelerin kıymetini bilmeyi nasip eyleye. Hele bugünlerde hep oruçlu geçirmeye çalışalım. Resul-i Ekrem Efendimiz en çok niçin Ramazan'dan sonra Şaban ayında oruç tutuyorsunuz? Hemen hemen neredeyse tamamını oruçla geçiriyordu. Haftalık ameller, pazartesi, perşembe günü Allah'a ameller arz olunuyor. Ama senelik ameller ise Şaban ayında Allah'a arz olunuyor buyuruyor. Hem hakikaten 15. gecesi, Berat gecesinde de amellerin, hani o gün yazılmaya, kaderlerin yazılmaya başlanması açısından da önemli gerçekten. Öyleyse geliniz bu ayı fırsat bilip hem gündüzleri oruçla, gecelerde ibadet tatile dikkat edelim. Özellikle Berat gecesine dikkat edelim ve dua edelim. Ya Rabbi, beni şakı yazmışsan, cehennem yazmışsan sil ya Rabbi, Said yaz ya Rabbi. Eğer Said cennetlik yazmışsa onu sabit kıl diye dua edelim. Kendimize de dua edelim, anne babamıza dua edelim, çevremize dua edelim. Onların kurtuluşlarına hem amelimizle örnek olalım, sözlerimizle uyarıda bulunmaya çalışalım. Allah imanımızı kamil kılsın, amelimizi salih eylesin, niyetimizi halis eylesin, ilmimizi sahih eylesin. Birbirimize karşı gerçek Müslümanlık görevini yapmayı, başkalarına da İslam'ın tebliği, dini hizmet görevinde bulunmayı, özellikle ilme hizmet için gayret etmeyi hepimize nasip eylesin. Sübhane rabbike rabbil azim emma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Ayet ve hadislerle edep dersleri. Hazırlayan ve sunan İbrahim Cücük. Ayet ve hadislerle edep dersleri.